یہ اللہ کے احسان سے جو نئی تحریر کتاب کا تیار کیا ہے میں نے, اس میں ان تین چیزوں پر یہ بحث ہے. یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا اس بات کو جاننے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. انسان آزمائش کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے. جنت میں انسان رہ رہا تھا, سارا کھانا پینا سب چیزیں اس کو مہیا تھیں اور اس کا قیام جنت میں عارضی تھا, اور اللہ پاک کے فیصلہ تھا, زمین میں بھیجنے کا فیصلہ تھا. اس لیے یہ جو واقعہ ابلیس کا گزرا وہ ایک ذریعہ بن گیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنا پڑا. ہاں جی, کہ آیا شیطان آیا, اس نے کہا کہ کیا کہا, ملک اللہ یبلا والی آئے, جو ہے ملک اللہ یبلا والی جو آئے تھے. وہ حافظ صاحب بیچ میں مضبوط ہوئی ہے, عبداللہ فرم پڑھ لیتا ہے اس کو. اس نے کہا کہ شجرت الخل اور ملک اللہ یبلا والی آئے, جو ہے شجرت الخل دے ملک اللہ یبلا. یہ آیت کون پڑے گا جی؟ حال ادلکم علی شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا و ملک لا یبقا. ہاں, اس نے آیا, اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے پھر, اور تمہارا یہ اعزاز بس یہ ختم نہیں ہوگا. ایک دفعہ میں درس قرآن دے رہا تھا, اس میں مدینہ مسجد پشاور یونیورسٹی میں, صوبے کا بلکہ ملک کا بڑا دانشور ہے عبداللہ صاحب, چیف سیکرٹری بھی رہا ہے, اور یہ پبلک سروس کمیشن کا 5 سال چیئرمین رہا ہے. دیاندار آدمی تھا, تو اس کی ساری عمر خوار گزاری ہے, لیکن اللہ اس کی ایسے مدد کی آخر میں, بڑی پوسٹوں پر ہے, اور بنیادی طور پر عالم, جو قادر دیوبند عالم کا بیٹا تھا خود بھی عالم تھا. وہ بھی اس کے نماز پڑھی تو وہ بھی آ کے بیٹھ گیا درس میں. درس میں بیٹھ گیا تو آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا, کوئی جگہ آ گئی تو اس میں یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور یہ اس کی کیا نوعیت ہے, کیا صورت ہے. تو اس میں وہ چونکہ عمر میں بڑا تھا ہم سے, اور ویسے بڑے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ ہے, تو اس نے میری بات بند کرا کے اپنی تقریر شروع کر دی. تو اس کا کچھ تفہیم القرآن کا یہ مطالعہ ہے, اس سے متاثر بھی تھا. تو اس نے کہا دراصل یہ واقعہ تو آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے, اور پہلے جو ہے تو خطا ہو سکتی ہے. میں نے کہا اب ان کو براہ راست اگر میں کہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے, یہ جمہور علماء ہی نہیں, جمہور علماء ہم کہتے ہیں کہ زیادہ علماء اس بات کو مان رہے ہیں تو دین کی بنیاد وہی بنتی ہے. دین کی بنیاد جمہور کا طریقہ, مسئلے کے جمہور ہوتا ہے. ہاں جی, کوئی ایک دو آدمی چند آدمی کو اس کے خلاف کہہ رہے ہوں تو اس کو پھر قبول نہیں کرتے عام طور. میں نے کہا کہ میں براہ راست کروں گا تو ان کی بات پر کٹ جائے گی اور ان پر رد ہو جائے گا تو خفا ہوں گے. ان کی بات ہم نے غور سے سنی, تو ان سے میں نے کہا کہ میں نے پھر تبصرہ شروع کر دیا. میں نے کہا ہمارے شیخ حضرت مولانا شف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ہمیں ایک سنائی تھی, اور وہ بات تھی کہ گناہ جو ہے تو وہ ہوتا ہے, اس کا یہ خلاصہ ہے, گناہ مزہ مفاد اور ضد اور حکم توڑنے اور نافرمانی کے جذبوں سے ہوتا ہے, یا کوئی مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے آدمی نفس کا, بدکاری کیوں کرتا ہے مزہ, یا کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے پیسہ آتا جائے, یا یہ ضد باد ہے کہ نہیں مانتا ہوں میں حکم تیسے, میں نہیں مانتا ہوں, میں ایسے ہی کروں گا. تو ایک گناہ کے جذبے ہیں دو تین. تو آیا اس میں کتنا تبصرہ قرآن پاک نے اس واقعے کے بارے میں کیا, آدم علیہ السلام کے بارے میں. یہ ایک تبصرہ تو کیا ہے کہ فنسیہ بھول ہو گئی ان سے, ایک قرآن پاک نے کہا کہ ایک بھول ہو گئی, بھول میں بات ہوئی ہے تو وہ ہو جاتی ہے پکڑ کے قابل نہیں ہوتی, بھول سے ہو گئی انسان ہے خطا, اس پر نسیان خطا ہے, اس سے بات بھول سکتی ہے, بھول میں آدمی کھانا کھا لے پانی پی لے روزہ نہیں پھوٹتا نہیں. تو اب ایک قرآن پاک نے بھول کا کہا ہے. دوسرا جو ہے تو یہ آئے جو ہے کہ حال ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک اللہ یبقا یبلا, ملک اللہ یبلا, ملک اللہ یبلا, حال ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک اللہ یبلا. اس میں جو ہے تو حضرت مولانا صاحب نے اس طرح فرمایا تھا کہ اس نے شیطان تو بڑا گھاک تھا, اردو کے بڑے ماہر تھے, گھاک پرانا بوڑھا جو بہت دھوکے اور بہت چالیں بہت جانتے, اس کو گھاک کہتے ہیں. ایسا آدمی عمر بھی بہت زیادہ اور بہت تجربہ کار اور قسم قسم کے اس کو دھوکے آتے ہیں, ہماری عمر میں آدمی جا کر پورا مداری اور دھوکہ باز بن جاتے ہیں. یہ پورا گھاک تھا, اس نے سوچا کہ اور تو بدلہ میں ان سے نہ لے سکا اور ان کو گمراہ کرنے کا کوئی میرا ہاتھ نہ آیا کوئی طریقہ, تو ان کی کوئی ایسی کمزوری میں پکڑوں, ایسی دکھتی رگ پکڑوں جس سے یہ میرے قابو میں آ جائے. میں کہا دیکھو جنت میں اللہ پاک کی میت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, یہ اعزاز پھر جائے تو ضائع ضائع نہیں ہوگا, اور شجرۃ الخلد میں تمہیں ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے یہ صورتحال ہے. تو پہلے اس نے حوالے سامنے نظرہ مذاکرہ کیا, کہا کہ یہ تو کوئی درخت ہے کہ جو ہمیں منع کیا, کہ او ہو اتنا عرصہ گزر گیا منع کرنے کا, بات گئی آئی ہو گئی, اب اتنا بڑا کھیت ہے, وہ سرا ہے یہ سرا ہے, تو کہا اس کے پاس نہ جاؤ. اس کی وہ دور کو اس کا تو نہیں کہا, تعویل تو مولویوں کی مہارت ہوتی ہے. تو اس کے پاس نے کہا کہ یہ میں تمہیں آیت کو الفاظ دیں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ کیسے الفاظ ہیں؟ قسم کھائی اسے کہ دیکھو میں اللہ کی ذات پر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, اور میں تو تمہیں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جس سے اس مزے کی زندگی میں اللہ پاک کی میت میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, اور ملک اللہ یبلا. بس اس میں جو ہے تو اس نے بنیادی طور سے پھل تھوڑ کر وہاں گانا وہ کھلا دیا حوا علیہ السلام کو, اور آدم علیہ السلام کو کھلانے کے دوران پھر ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ وہی ہے. پتہ نہیں ہمارے دیہات میں ان پڑھ لوگ اس بات کو کھا کرتے ہیں, سنگا نک سرے دو ٹوٹے اکڑے دیکھنا اور نک سرے اس غنم و کشتہ دیں گے, دیکھا ہوگا ہمیں بتایا کرتے بڑے بوڑھے حوا علیہ السلام نے اس کو دو ٹکڑے کیا گندم کے دانے کو نا, تو وہ ابھی تک نشاد اس کا باقی ہے. وہ اللہ والا اس کو بھی ثبوت اسرائیلیات میں شاید ہو. اس میں آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر بات بھی نہیں آئی کہ وہی پھل ہیں, کیونکہ عصمت انبیاء نبوت سے پہلے بھی ہے, کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا, معصوم ہوتے. ہاں جی, یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پیغمبری ملی ہے, تو محقق قول یہ ہے کہ ان کو پیغمبری نہیں ملی ہے. ہاں جی, جو ان کے کنویں میں گرانے کے کام میں شریک ہو گئے تھے ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ملی. ہاں جی, کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی گناہ توبہ قبول ہوگی اور ان کو پیغمبری نہیں ملی ہیں, لیکن یہ چند نادر کی روایت ہے. جو تحقیقی روایت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پیغمبر, کیونکہ عصمت جو ہے یعنی گناہ سے محفوظ ہونا, گناہ سے محفوظ ہونا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا, نبوت سے پہلے بھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ان کی زندگی بڑی پاک اور معیاری ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک کھیل تماشے کو دیکھنے کے لیے گیا, جس طرح کے میلے لگتے ہیں اور کھیل تماشے ہوتے ہیں نا, کہ اس کے لیے میں گیا تو میں جاتے ہی وہاں پر سو گیا, نیند تاری ہو کے سو گیا. جب میں جاگا تو تماشا ختم تھا, لوگ جا چکے تھے, تو اس کے دیکھنے سے اللہ نے محفوظ فرمایا. تو یہ جس وقت کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے قریش نا, تو پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے لوگ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. تو ابو طالب نے دیکھا کہ یہ تو بچہ اس کا قدہ دکھ جائے گا, انہوں نے تہمت کھول کر اس کی گدی بنا کر یہاں رکھنا چاہا, جو اسے تہمت کھولنا چاہیے تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بچپن میں بھی ستر پردہ آپ کا کھلنے نہیں گیا اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. تو خیر وہی یہ بات جب میں نے سنائی نا, تو آدمی عالم آدمی قدردان ہوتا ہے, قابل عالم آدمی ہونا تو قدردان ہوتا ہے, کہ تو اس کو پتہ چلا کہ واقعی تفسیر کسے کہتے ہیں, کہ تفسیر صرف جو ہے ترجمہ قرآن نہیں ہے بلکہ اللہ والوں نے جو تحقیقات کی ہوئی ہیں وہ تو بڑی عجیب ہو رہی ہے. یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں تفسیری نقطے بڑے نازک نقطے ہیں جو 1400 سال کی تاریخ میں یادگار ہیں, اور پھر یہ جو فقراء ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں محنتیں مجاہدات کیے ہوئے ہوتے ہیں, باطن میں کو روشن ہوا ہوتا ہے, تو ان کو وہ جب علم بولتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے. یہ علم کیا ہے اور کیا نکات ہیں, کیا باریکیاں. اچھا جی, تو اللہ پاک کا یہ فیصلہ تھا, ایسے ہم نے کہا مولوی اضلاع کی دلچسپی کے لیے اس کو سنا لیں, ذرا خوش ہو جاتے ہیں مولوی صاحب, خوش ہو جاتے ہیں, علمی بات ہوگی. ورنہ کہتے بس سب اسدا سے عامی خبر ادھر ہوئی, بس عامی خبر ادھر کال چلتا سا آیا حدیث پکے نہ ہو, سب تو سا جار مجرور سردا سلا مصول خبر ہی نہ ہو پکے, ہاں جی منطقی خبر ہی پکے نہ ہو, منطق کی بات کر لو تو پھر بڑے خوش ہوتے, بڑے فلسفے کی کر لو تو پھر تو بڑے حیران ہوتے. بولیے عبد الغفور صاحب صدے والا کا حق کرتا تھا کہ میں نے کہ فلسفہ مجھے زیادہ نہیں آتا, کہ چند چٹکلے میں نے سیکھے ہوئے ہیں, تو بیان میں چند چٹکلے جب کر لیتے ہوں لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. خیر تو اللہ پاک کا فیصلہ تھا کہ دنیا میں بھیجا جائے, اس کے لیے واقعہ ابلیس کا ہوا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا پڑا, اور دنیا میں آنے کے بعد جو ہے آزمائش تھی کہ جنت دیکھ آئے ہیں, آپ کو کہا جائے کہ اس چیز جو ہے دوبارہ یہ چیز دی جائے گی, لیکن اس کے لیے تم اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اہل ثابت کرو گے, جب اعمال کے ذریعے اہل ثابت کرو گے تو پھر تمہیں یہ جگہ دی جائے گی. تو انسان جب بالغ ہونے کے بعد احکامات شروع ہوتے ہیں, جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس پر پہلی آزمائش آتی ہے, پہلی آزمائش اس پر سیکس کی ہے, جذبہ شاہ ہوتا نہیں, مرد کی کشش عورت کی طرف, عورت کی کشش مرد کی طرف, یا اپنا اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی کشش ہو اس کے علاوہ, تو یہ پہلی آزمائش آتی ہے, اور یہ پہلی آزمائش جو ہے اس کا جذبہ تاری ہوتا ہے. اللہ پاک کی حکمت ہے, اگر انسانوں کی نسل پھیلانے کے لیے یہ جذبہ انسان پر تاری نہ ہوتا تو کوئی بھی شادی کو تیار نہ ہوتا. شادی اتنی بڑی مصیبت ہے زندگی کی کہ ایک جگہ ایک مجمع میں کسی نے سوال کیا کہ وہ کون سی خوراک ہے جو ایک دفعہ کھا کر آدمی ساری عمر اس کی جائے تو پریشانی بھگتتا ہے, اس کی تکلیف بھگتتا ہے. سارے لوگ خاموش رہے خاموش رہے, ایک بوڑھا گھاگ بوڑھا گھاگ پرورا جو ہے اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ وہ شادی کے چھوارے ہیں, شادی کے چھوارے اس کو کھا کر آدمی اس کی سزا ساری عمر بھگتتا ہے. تو اتنا مشکل کام ہے, اتنا مشکل کام ہے کہ اس کو نبھانا اور اس کو چلانا, اگر یہ جذبہ انسان پر نہ ہوتا, یہ جذبہ انسان پر نہ ہوتا تو کوئی شادی کے لیے تیار نہ ہو. اب دیکھیں یورپ میں بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں, وہ لوگ بچے پیدا نہیں کرتے, کیوں؟ ذمہ داری ماں پر ذمہ داری ہے, باپ پر. اس کی حکومت نے ہمیں تو کہتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کرو, اپنے ملکوں میں کہتے ہیں بچے پیدا کرو, جس کے جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی, پھر بھی لوگ تیار نہیں ہوتے. کیونکہ ذمہ داری پوری مصیبت ہے. ایک بچے کو پالنا اور اس کے ساتھ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا, بچے دور میں دیکھا وہ پڑھا میں نے کہ شادی شدہ کی ایک نماز غیر شادی شدہ کی 84 نمازوں کے برابر ہے. ہمارے یہاں پہ صاحبان کا بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ فرض نماز سے ہم سے پڑھوایا کرے. تو میں نے سے کہا کر تم سارے غیر شادی شدہ ہو, چھڑے ہو لہذا تمہیں آگے کھڑا کریں تو ایک نماز اور شادی شدہ کو آگے کھڑے 84 نمازیں. لوگوں کو کیوں اتنے بڑے ثواب سے معروم کروں گا؟ یہ جمعہ کی نماز ہے غیر شادی شدہ حافظ صاحب سے پڑھاتے ہیں جمعۃ الوداع کی, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے دن سورہ الاسلام میں سجدہ اور سورہ دہر پڑھی. پہلے رکعت میں الاسلام میں سجدہ, دوسرے میں سورہ دہر. تو اس میں اس کو اس لیے پڑھاتا ہوں کہ یہ جو ہے تو سنت زندہ ہو جاتی ہے. ورنہ مولوی صاحبان نے تو تہیا کیا ہوا ہے کہ مسنون کی رات کبھی بھی نماز میں نہیں پڑھیں گے, ساری زندگی نہیں پڑھیں گے. یا طوال مفصل اور اوساط مفصل اور کسار مفصل کا پتہ ہی نہیں. ایسے میں سوچتا کہ سارا قرآن پڑھنا ضروری ہے تو ان صورتوں کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ جب آدمی قرآن پاک کو پڑھتا ہے نا تو قرآن پاک کی دعوت کا وہ سمیٹ کر کے سارے طوال مفصل میں لایا گیا ہے, وہ بڑا زور ان میں ہے. پھر جو اس اور سمیٹا گیا ہے تو پھر اس کو لایا گیا ہے اور سات مفصل میں لایا گیا ہے, تو اس کو اور سمیٹ کر کے سارے مفصل میں لایا گیا ہے. تو اس لیے اس کی روحانی تاثیر اور بہت زیادہ ہے. تو ان کو نماز میں پڑھنے کے لیے اکثر آپ نے پڑھا ہے کہ مغرب کی نماز میں سورہ اذا زلزلت ہے لے کر لم یکن للذین کفروا آخری ہے, اس کے بعد اذا زلزلت ہے, اس سے لے کر والناس تک, یہ مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھی. کیونکہ سورہ پہلے رکعت ہیں پھر دوسرے, اور سورہ والسماء والطارق سے لے کر سورہ لم یکن للذین کفروا یہ عصر اور عشاء میں پڑھی, اور طوال مفضل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ فجر کی نماز فجر اور ظہر میں پڑھی. تو ظہر میں تو اب کوئی پڑھتا ہی نہیں, ہم نہیں پڑھ سکتے, وہ عادت نہیں بنی ہے. خیال تھا کہ عادت بنائیں گے کہ ایک سورت کا دور کاتے میں پڑھنا بھی جائز ہو جاتا ہے. مثلا یہ مختصر صورتیں جو ہیں ایک سمان فطرت اور وسطما ذات البروج, ان تینوں کا اگر آدمی دور کاتے میں پڑھ لیا کرے تو نماز اتنی لمبی نہیں ہوتی. کیا بات ضرور کر رہے تھے؟ تو صورتوں کی بات کیسے آ گئی بیچ میں؟ آدم علیہ السلام کی ازمائش کے لیے, صورتوں کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ تو والے مختلف کو ساتھ میں ہاں شادی شدہ کیا نا, شادی شدہ کے بعد پہلی آزمائش یہ آتی ہے. پنجاب کا ایک افسر میرے پاس آیا, بلان صاحب کا مرید تھا, اس نے کہا بیٹا ہے انجینئر بن گیا ہے, جوان ہے اور بس بیرحروی کا شکار ہے, خواب اس کے آتے ہیں, کسی کام کا نہیں ہے میرے, اب میں کیا کروں؟ مطلب ایسے وہ بیٹھے تو آدمی کام پر کھڑا کرتا ہے, شادی کراتا ہے, اس کی ماں باپ کا سہارا بنتا ہے. کہا کہ نوکری تو میں نے کرا دی اس کی اور اچھی نوکری بھی کرائی ہوئی ہے لیکن بس میرے کام کا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ دونوں مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں. ملنے کے لیے آ گئے تو بیٹے سے میں نے کہا, میں نے کہا بیٹے سے پہلے میں نے آپ کے علاج میں بات کروں گا. تو والد صاحب علاج, میں نے کہا برخدار آپ کو کیا مسئلہ ہے مجھے صاف صاف واضح واضح بتاؤ. اس نے کہا جی جب میں چھوٹا تھا اور بالغ ہوا ہوں تو گھر کی نوکرانیوں نے مجھے بدکاری کا عادی بنایا, گھر میں جو عورتیں کام کرتی تھیں انہوں نے مجھے بدکاری کا عادی بنایا اور اس سے میری عادت خراب ہوئی ہے اور بس میرا اب یہ حال ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. باپ کو بھی بلایا اندر. باپ ٹیلیفون ٹیلیگراف کا چیف انجینئر تھا پورے پنجاب کا, پورے ملک کا تھا. ہمارے مولانا صاحب کے مریضوں میں سے تھا. تو جن باپ اندر آیا میں نے لڑکے پر شروع کی لاتے اور مکے اور گرایا اس کو اور شروع کیا ہوا اس کی پٹائی. اور اس کی خوب پٹائی کی. اب باپ بھی ڈرا, اس نے کہا کہ خدا سے خیر کی کر دے نہ پس باں باندھنا باندھے خدا بس کیس لگا اس کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑا پھر کیا ہوگا. خیر اس نے خوب لاتے موکے اس کو لگے خوب اس کی پٹائی ہوئی. تو کہنا کہ چلا اب دعا کرو. دعا کے میں مزہ چلے چلے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد کے باپ نے پیغام ہے, اس نے کہا کہ فرق ہو گیا اللہ کے, فرق ہو گیا اللہ کی فضل سے. پر یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے بچہ لڑکا نہ سمجھ ہوتا ہے, لڑکا لڑکی دونوں نہ سمجھ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں باہ, جو مولوی صاحب نے کہا نا باہ, باہ جاہ مال تین پر باس کرو اس نے کہا. اس کو کہتے ہیں باہ. پہلی آزمائش انسان پر باہ کیا کی ہے, اس وقت سمجھ کم نہیں ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. اور اللہ کی شان عجیب ہے کہ اس وقت ہی جو ہے تو لڑکے لڑکی دونوں میں بے پناہ کشش پیدا ہوتی ہے. کیونکہ پودا اٹھتا ہے, پھر اس پر کلی لگتی ہے, کلی پھر پھول بنتی ہے, پھول سے پھر پھل بنتا ہے, پھر نتائج آتے ہیں سامنے. انسان پر بھی ایسے ہے کہ کلی ہے, پھر پھول ہے, پھل ہے. تو اس میں جو ہے تو بڑی آزمائش کا یہ وقت ہوتا ہے. ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں, بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی. یہ چھوٹے بچے کو میرے پوتے ہیں, وہ پوتیوں کو دانا بسرے بند ہو گیا کیونکہ کوئی 9-9 سال عمر ہو گئی. تو 8 سال 9 مہینے کے بعد, 8 سال 9 مہینے انگریزی اور 9 سال شریف کا, 9 سال اسلامی پر لڑکی کا پردہ شروع ہو جاتا ہے. اس بار مسئلے کو یاد کرتے ہیں کہ 8 سال 9 مہینے انگریزی اور 9 سال جو اسلامی, اس پر لڑکی کا پردہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو پردہ کروانا چاہیے. اس کے بعد جب پوتا میرا اس دروازے سے نکل کر چلا جاتا ہے تو میں فوراً اس کے پیچھے آدمی بھیجتا ہوں, وہ دیکھو یہ کام گیا ہے اور اس کو واپس لے کر آؤں. جتنا آدمی کے بس میں کوشش کرنی ہوتی ہے تو بچوں کو نمبروں کو تنہا نہ چھوڑنا, اکیلے نہ چھوڑنا, اکیلے کہیں جانے آنے نہ دینا, گھر سے ادھر جاتے ہوئے جو ہے اس کو دھیان میں رکھنا, خیال کرنا, یہ ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ پہلی آزمائش ہے. اس میں کتاب سے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے دو مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے آدمی. ایک بدکاری کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور جو بدکاری کی مصیبت میں مبتلا نہ ہو وہ عشق کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. عشق کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہوتا تھا میڈیکل کالج میں, بڑا قابل تھا, اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی. وہ فرسٹ پوزیشن لینے کے بعد اس آدمی جیسے بدھ ہو گیا, گم سم ہوتا تھا, پریشان گم سم. تو ہمارا دوست تھا, اس کو میں جماعت میں کبھی کبھی لے جاتا تھا اس کے روزے وغیرہ میں. اس کے بارے میں فکر ہوئی کہ اس کو پوچھنا چاہیے کیا بات ہے. اسے میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے. اس نے کہا آؤ تمہیں بات سناؤں. میں مجھے میڈیکل کالج سے باہر نکال کر دور لے جا کر سب لوگوں سے علیحدہ کر کے اس نے مجھے کہا, اس نے کہا دیکھیں جو فلانی لڑکی ہے نا, بس مجھے پسند آ گئی. اس نے اس کا نام لیا نا تو اس کے کان سرخ ہو گئے, اس کا منہ چہرہ سرخ ہو گیا. اتنا یعنی اس کی محبت کو محسوس کر رہا. ان دو بلاؤں میں سے ایک بلا میں مبتلا ہوتا ہے. اچھا, انسان میں کشش کیوں آتی ہے اس وقت؟ کشش اس میں آتی ہے کہ خون میں انسان کے اندر غدود ہیں, غدود کا عرق نکلتا ہے, گلینڈز کے ہارمون نکلتے ہیں. تو یہ جو نر مادہ کے ہارمون جو ہیں نا, ان کے دو کام ہیں, ایک بدن کی گروتھ اور بدن کی نشو نما, اور ایک جو ہے تو انسان کا جنسی عمل کے لیے فٹ ہونا تاکہ بچے پیدا کر سکے. تو جس لڑکے پر یہ دونوں جذبے طاری نہ ہوں, دونوں کباہ میں مبتلا نہ ہو, اس کا خوب بدن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب اس کے مضبوط ہو جاتے ہیں، ذہن بہت پختہ ہو جاتا ہے، ذہن بہت پختہ ہو جاتا ہے اور نشو نما اس کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ہاں جی شکل سے اس کے جو ہے روشنی چمک رہی ہوتی ہے. اور یہ آدمی جو ہے تو جس شعبے میں جاتا ہے بہت آگے نکلتا ہے. ایک عالم تھے نا تو ان کا حافظہ مثالی تھا، پوری پوری کتابیں یاد ہوتی تھیں. تو آخر ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد ان کا آدھا حافظہ کم ہوا. ایک بیٹا پیدا ہو گیا تھا تو بس انہوں نے گھر چھوڑ دیا، اب گھر والی طلاق نہیں لے رہی تھی. تو آخر وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو وہ ایک دن آیا، اس نے کہا کہ ابا جان میں اکیلا ہوتا ہوں، میرا کوئی بھائی ہو تو میں میرے ساتھ کھیلا کرے. تو انہوں نے کہا برخوردار ایک کھیل سے تو آدھا حافظہ چلا گیا ہے، اب میں پورا حافظہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. وعدہ صاحب طلاق رہنا چاہتے تو لے رہے ہیں. مولانا یوسف بن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، حافظ الحدیث اور مثالی عالم ہی. ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اس کی ان کی کتاب جو ہے نفخۃ الانور فی حیات الانور، کہ اس کا ادبی معیار جو ہے وہ تیسری صدی ہجری کے ادیبوں کے برابر ہے. تیسری صدی کے بعد ایسی عربی کوئی نہیں لکھ سکا. اور تقویٰ کے لحاظ سے، اللہ کے تعلق کے لحاظ سے بہت مثالی آدمی ہے. ان کی خدمت میں ہمیں اللہ تعالیٰ پاک نے کراچی میں مدرسے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے مجھے جو ہے تو ایک دفعہ پشاور آ گئے تو حضرت مولانا صاحب نے، بدھ کا دن تھا پشاور آ گئے، حضرت مولانا صاحب نے فوراً میرے لیے کس کو بھیجا تھا جی بلانے کے لیے؟ نہیں آ جائے برہان سے ہی تو برہان چلا گیا، برہان کو بھیجا. برہان کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ. تو میں اس کے راضی حال ہاسٹل میں گشت کرنے کے بعد بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو اس لحاظ سے کہا کہ مولانا یوسف بن علی صاحب آئے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں جلدی آ جائے ملنے. تو میں نے کھڑا کیا، دوسرے آدمی کو بیان کے لیے گیا تو ملا تو حضرت مولانا صاحب نے ان سے عرض کیا کہ یہ ڈاکٹر فدا ہے، یہاں میڈیکل کالج میں پڑھاتا بھی ہے اور یہاں ہماری مسجد کا خطیب بھی ہے. تو حضرت فرمایا اللہ مزید فضید، اللہ مزید فضید، اللہ مزید فضید، تین بار فرمایا. اس میں بڑے عجیب عالم گزرے ہیں. تو فرماتے تھے مولانا صاحب سے فرمایا کہ مجھے زندگی میں کبھی احتلام نہیں ہوا ہے، کبھی خواب میں ایسا خواب نہیں آیا کہ اس سے مجھ پر غسل فرض ہو. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مثالی حافظہ گزرا ہے آیت من آیات اللہ تھے، یہ کتاب ایک بار پڑھتے تھے تو سب حوالے کے ساتھ یاد ہوتے تھے. مصر گئے، وہاں پر ان کو نور الاضاء کتاب، فکر کی کتاب نور الاضاء بڑی پسند آئی ان کو. تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے لے جانے کے لیے دے دیں ہندوستان. تو انہوں نے نہیں دیے، کہا ہم آپ کے کتب خانے کی کتاب نہیں دے سکتے. تو یہ جب آ گئے تو انہوں نے اپنے حافظے سے اس کو لکھ کر چھپائی کرا کے شائع کیا اور ان کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب ہم نے یاد سے لکھ کر شائع کر دی. تو اللہ عالم لوگوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک جگہ زبر زیر میں غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا غلطی نہیں ہوئی، آپ کی کتاب میں غلطی تھی، میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے. اور صرف جی سنا ہے نا، اس بات کو سنا ہے نا. تو اس کو میں نے ٹھیک کیا ہے، صرف نفی قواعد کے مطابق میرے ساتھ باس کرو، آپ کی عربی میں غلطی تھی. تو اللہ کے ایسے بندے تھے. تو یہ یوسف بن نوری صاحب ان کے خاص شاگرد ہیں نا، ان کی زندگی پر کہتے ہیں ایک دفعہ میں کسی عرب ممالک میں تھا تو کوئی بات چل پڑی تو ایک عالم نے کہا کہ ہندوستان میں تو انور شاہ کشمیری بڑا عالم گزرا ہے. کہتے میں نے ان سے کہا کہتے میں نے کہا کہ نہ شیخ الہند جو ہیں وہ ان سے بھی بڑے عالم گزرے ہیں محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ. انہوں نے کہا نہیں شیخ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے نفت العمر فی آیت العمر کتاب نہیں پڑھی ہے, اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انوشا کشمیری سے بڑا آدمی کوئی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ وہ نفت العمر فی آیت العمر تو میں نے ہی لکھی ہے. اس نے کہا کہ اچھا آپ نے لکھی ہوئی ہے. کہ میں اگر حیات شیخ الہند لکھتا تو پھر آپ کہتے کہ واقعی وہ بڑے عالم تھے. تو یہ ہاں چلیں شاہ صاحب کا تذکرہ آ گیا تو آپ کو شاہ صاحب کے کچھ واقعات اور سنا دیں. کہ شاہ صاحب بیمار تھے, ان کو بواسیر کی بیماری تھی, تو اس میں ان دنوں پرہیز مقرر کیا ہوا تھا ان کو سخت. گھر میں چھولے پکا رہے تھے, چھولے پکائے گھر میں تو انہوں نے کہا چھولے مجھے بھی دو. اور بٹلے نے دیکھے ابا جان آپ پر پرہیز مقرر ہے اور آپ اتنی سخت غذا پھر کھاتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھے جس قسم کی بواسیر مجھے ہے اس میں چھولوں کی پرہیز نہیں ہے. یہ بات کر رہے تھے کتنے میں ان کا بینوئی آ گیا, شاہ صاحب کا بینوئی آ گیا جو کہ بڑا حکیم تھا اور باقاعدہ اس کا علاج معالجے کا کلینک تھا, مطلب تھا ہی مجھے. تو وہ بھانجے نے کہا, ان کے بیٹے نے کہا ماموں سے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھے نا ماموں جان ابا جان چھولے مانگ رہے ہیں اور آپ نے پرہیز مقرر کی ہوئے ان پر پھر چھولے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب اس تکلیف میں چھولوں کی پرہیز نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتاب لے کر آئے وہ پڑھا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی کتاب کا حاشیہ ہے, حاشیہ کو فلانے کونے کو ذرا پڑھو. تو حکیم صاحب نے پڑھا تو واقعی اس میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کس قسم کی تکلیف میں یہ چھولے کی پرہیز نہیں ہے. تو حکیم صاحب کی حیرت ہوئی کہ میرا علم جو ہے اس میں شاہ صاحب کی معلومات مجھ سے زیادہ. قادیانی کے خلاف پہلا مقدمہ ریاست بہاولپور کے عدالت میں ہوا ہے. تو بہاولپور کی عدالت میں ان کے جو ریاستوں کے نواب ہوتے تھے وہ گرمیاں گزارنے انگلینڈ جایا کرتے تھے. ایک تو پارلیمنٹ کے ممبروں کے ساتھ ملاقاتیں کر لیتے تھے, کچھ حکومت میں اپنے نمبر وغیرہ بنا لیتے تھے اور کیونکہ معقوم تھے, حاکم انگریز تھا. تو یہ نواب کیا ہوا تھا نواب بہاولپور. تو اس کی ہندوستان کے نواب چھتاری سے ملاقات ہوئی. یہ بڑا دیندار آدمی جو بند والوں کے خادم گزرا ہے. تو اس نے کہا یار مجھ پر تو ایک مقدمہ آیا ہوا ہے, اب میں کیا کروں؟ اگر ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہوں قادیانیوں کے تو انگریز خفا ہوتا ہے, اور حق میں ان کے خلاف انگریز خفا ہوتا ہے. حق میں میں ان کے حق میں کیسے فیصلہ دوں کہ میرا دین ایمان کا مسئلہ ہے؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ اس جگہ ڈٹ جائیو, اس جگہ ڈٹ جانا بس, جگہ کسی کی پرواہ نہ کرنا, ریاست جاتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے کر لیں. کہتے بس میں ڈٹ کر آ گیا. تو قادیانیوں نے اپنے مقدمے میں ان کا جو وکیل تھا اس نے ایک کتاب کا حوالہ دیا اپنے موقف کے تائید میں, اور یہ کتاب دنیا میں صرف دو لائبریریوں میں تھی بس, باقی کسی جگہ نہیں تھی. دیوبند والوں کے پاس نہیں تھی, دیوبند کی لائبریری میں نہیں تھی. تو جب اس آدمی نے عبارت پڑھی تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی عبارت میں بولتا ہوں جو کہ فلانے صفحے پر لکھی ہوئی ہے, تو اس کو جج صاحب لکھ لے. اور اس عبارت میں سے انہوں نے ایک لفظ کم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کہ یہ موقف بنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اس میں ایک لفظ کم کر کے اس طرح کہہ رہے ہیں. بس انہوں نے عبارت لکھوا کر دی تو آپ کتاب کا ثبوت ان کے ذمہ نہ رہا, ان کے ذمہ ہو گیا, کتاب وہ لائیں, ان کو اسی طریقے سے کتاب تک رسائی ہوگی. بس پھر وہ آگے دلائل نہیں دے سکے, دلائل نہیں دے سکے. تو شاہ صاحب جو تھے دیوبند سے وکالت کرنے کے لیے آئے تھے, بیمار بھی تھے. پھر اس پیشی میں فیصلہ نہیں ہوا تھا, پھر ان کو خیال تھا کہ میں شاید اب بچ نہیں سکوں گا, میرا آخری وقت ہے. پھر ان نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں ہوا فیصلہ تو میں سن لوں گا, اور میری زندگی میں نہ ہوا تو پھر میری قبر پر آ کر مجھے بتا دوں. شاہ صاحب کا یہ حافظہ جو تھا, میں اس بات کو جو کس کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ تھا کہ 39 سال کی عمر تک شادی نہیں کی ہے, اور اتنا قابل آدمی جو بند میں مدرس ہوا ہے صرف روٹی کپڑے پر, بس تنخواہ نہیں ہوئی, وقت پر کھانا کھایا لنگر کا جو تھا, اور کپڑے پرانے ہوئے ہیں تو پہنے, اور 39 سال تک اپنی حفاظت کی ہے. یہ جن بوڑھوں کو تم اس عمر میں کھڑے دیکھتے ہو ختموں میں اور تم کا تمہارے کمر تھک جاتی ہے بیٹھ جاتے ہو, تو ایسے ہی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں کہ جوانی میں اپنی حفاظت کی ہے تب کھڑے ہو سکیں گے. ہاں تو پہلی آزمائش انسان پر یہ آتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور چسکا بڑا مزہ بڑا ہے, اور آدمی اس چسکے کا شکار ہو گیا, پڑھائی رہ جاتی ہے, اس سے دنیا کی ترقیاں بھی رہ جاتی ہیں, بیکار ہو جاتا ہے وہ لڑکا جو کہ اس چسکے میں پھنس گیا, بدکاری کی شکل میں پھنس گیا یا عشق کی شکل میں پھنس گیا, دونوں طرح سے. عشق کی شکل میں پھنسنے سے ہے تو اس میں بھی نقصان ہوتا ہے, اس سے ذرا کم ہوتا ہے کیونکہ معصیت کے لحاظ سے کم ہے, تو اس میں سے بعض بعض ہمارے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں, ان کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ جاؤ وہ تمہارے لیے کوئی تعویذ دم درود کرے گا تو یہ بلا مل جائے گی. تو کئی آئے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ نے بلا سے چھڑایا ہے, سلسلے میں اللہ نے قبول کر لیا اور بڑے کام کے آدمی نکلے, یعنی کیونکہ لام سے ایک لفظ بنتا ہے لیڈر, دوسرا کیا بنتا ہے, ہاں وہ انگریزی کے ایل سے, انگریزی کے ایل سے دو بنتے ہیں لیڈر اینڈ لور, لیڈر اینڈ لور, یہ لیڈر ہو گیا رہنما اور لور محبت کرنے والا, یہ دونوں آدمی جو ہوتے ہیں نا عام آدمی نہیں ہوتے, بڑے کام کے ہوتے ہیں, بشرطے کہ ان کی تربیت ہو جائے. تو اللہ کے فضل سے میں نے دونوں قسم کے اہل بڑے شکار کیے ہیں, اور ان میں جو ہے تو بہت بازے بازے ساتھی جو ہیں بہت اعلیٰ تقبہ کے مقام پر ہیں. ایک ساتھی کو میں اس اعتکاف میں کئی آدمیوں کو اجازت دی تھی, خلاف ورزی تھی, تو اس کو میں دینا چاہتا تھا, وہ آیا نہیں, قسمت اس کی وہ نہیں آیا, دوسرا آ گیا, دوسرے ایک آدمی آ گیا, اس کا نمبر ہو گیا. تو بعد میں نے خواب دیکھا کہ اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آج کلاس نہیں لے سکتا, تو اس کا نام یہ کسی نے کہا کہ اس کو اپنی جگہ پر کلاس لینے کے لیے بھیج دیں. میں کہا دیکھیں اس کے بارے میں تو عالم رویہ بھی بشارت ہوگی کہ اس کو اجازت دینی چاہیے. پھر اللہ کی شان اس کی آمد و رفت کم ہوئی تو اس کا مر وہ ہو گیا التواب میں گیا, میں سہولت سے تو مطلب اتنی آدمی ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ آدمی تو جذبے والا تو ہوتا ہے, جذبہ اس کا جو ہے غلط استعمال ہو جاتا ہے. تو پہلی آزمائش انسان پر باہ کی ہے, یعنی تو اس لیے میرے بھائی اس جگہ اپنے آپ کو قابو میں کر اور اپنے آپ کو کنٹرول کر. ایک طالب علم کا قصہ ہر اعتکاف میں سنایا کرتے ہیں, اس اعتکاف میں نہیں سنایا, دو واقعات دینی مدرسے کے طالب علم کا ہم بیان کیا کرتے ہیں, ایک اس دفعہ نہیں ہوا, ایک ابھی اس موقع پر مناسب اس کو پھر بیان کرتا ہوں میں, دوسرے کو پھر یاد آئے اللہ کروں گا کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا, سارے خاندان والے گئے شکار میں, ایسا طوفان آ گیا ان کے قافلے پر کہ سارا قافلہ تتر بتر ہو گیا. بادشاہ کی بیٹی بھی اکیلے ہو گئی, اور بھاگتے بھاگتے ایک جھونپڑا نظر آیا, دھوپ اس میں روشنی تھی, اس میں گھسی دیکھتی ہے کہ ایک طالب علم بیٹھتا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے, طالب علم بیٹھا ہوا, بس کوئی پناہ کی جگہ نہیں تو وہیں پر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد چراغ بل رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے طالب علم, اس طالب نے اپنی انگلی چراغ کی آگ پر رکھی, جلی اس کے پیچھے کر دی. پھر کچھ دیر گزری تو اس نے پھر انگلی جو تھی اس پر رکھی, پھر جلی اس کے پیچھے کر دی. لڑکی دیکھ رہی ہے, کچھ دیر گزرتی ہے, انگلی اپنی جلاتا ہے پھر پیچھے کرتا ہے. صبح طوفان تھما, قافلے کو جمع کیا گیا, سمیٹا گیا, اور یہ لڑکی جو تھی وہ اس طالب علم کے جھونپڑے سے برآمد ہوئی. بادشاہ کو اطلاع دی, بادشاہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ بات کوئی پھیلے اور بدنامی ہو شہرت ہو اس طالب علم کو قتل کر. وہ لڑکی کو پتہ چلا کہ طالب علم کو قتل کر رہے ہیں, اس نے کہا ایک بات میری سن لیں کہ مجھے اس سے ایک سوال کرنے دیں, اس کے بعد پھر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں کریں. کر سوال تھی. تو لڑکی نے کہا کہ تو رات کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ پر رکھتا تھا اور جلاتا تھا, اس کی یہ کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا جب تو اندر آ گئی تو مجھے نفس نے, شیطان نے میرے نفس کو ابھارا اور کہا کہ دیکھو ایسا اس کو جمال ہے اور تنہائی ہے اور اکیلے اور کس چیز کی رکاوٹ ہے تم؟ کہتے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس چراغ کی آگ پر مار انگلی رکھو, اگر اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو پھر جہنم کی آگ بھی برداشت کر سکو. کہ جب میں نے انگلی رکھی, انگلی جلی, اس کی تکلیف سے میرے اندر سے وہ خیال ختم ہو گیا. پھر میں نے انگلی پیچھے کی, جلن جب کم ہوئی پھر وہ جذبہ ابھر آیا, پھر میں نے اس کو رکھا. کہتے ساری رات میں انگلی اس وجہ سے جلاتا رہا, اللہ کا مجھ پر احسان ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے تجھ سے بچا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا اللہ والا, ایسا اللہ کا ولی ہے, اس کو تو اعزاز ملنے چاہیے, قتل کی جگہ اعزاز ملنے چاہیے. تو میرے بھائی نفس کے ساتھ جو ہے ایسا مقابلہ کرے گا, نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو گناہ سے, برائی سے بچانا ہوگا. تو اس آزمائی سے جو پار ہو کر نکل جاتا ہے, پھر دنیا آخر کی کامیابیاں ترقیاں اسی کے قدموں میں گرتی ہیں. دنیا کے لحاظ سے بھی یہ بہت آگے نکلتا ہے اور آخر کے لحاظ سے بھی بہت آگے نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں اس میں اپنی کو پرہیز کریں, بلکہ کئی آدمیوں کی تشخیص اور علاج میں کرتا ہوں. کوئی علاج کرا میرا تو وہ نہیں ہے, کسی کوئی مریض ایسا ہو, کسی کے بارے میں پریشانی ہو جائے تو کوئی شرح صدر مجھ کو بات کھل جائے تو علاج میں کر لیتا ہوں. وہ واقعی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی جنہوں کے بس سے باہر ہوتی ہیں. ایک تبلیغی ساتھی تھا ہمارا, وہ آیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو بہت کمزور ہو گیا ہوں, بدن میں دم نہیں ہے. کہا بڑا کاروباری تاجر آدمی تھا, بدن میں دم نہیں ہے. ویسے میں نے دھیان کیا تو خیال ہے کہ کثرت سو بخشالی شدہ ہے, لیکن بہت زیادہ ملتا ہے, اس وجہ سے صحت ضائع کر گیا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو اعصابی اپرتاری ہے اور کثرت جمع سے ہے. تو اس نے کہا یہ تو سنت ہے, ہر روز ملنا تو سنت ہے, اگر جو ہر روز ملنا سنت نہیں ہے. لیکن تو میں نے کہا کہ ہر روز سونا تو ملے تھے, ہر روز سونا تو سنت ہے, لیکن ساری رات کھڑا ہونا اور چھ رکعت پارے کی ایک ایک رکعت پڑھنا, وہ جس کی سنت آپ کا تذکرہ کرنا, یہ بھی کیا, یہ تو نے کبھی کیا ہے؟ یعنی تو اس سے کہنا ہے. تو میں نے کہا سے فار پڑ کے ماں پوچھاتے ہیں کہ ساتھ اور کشتے ہیں نا, اگر پہلوان مقابلہ کون واڑے تھے کہ اب جان ہے مسئلہ اسلام کی, بدنی قوت 40 جوانوں کے برابر ہوتی ہے, روحانی قوت 4000 کے برابر ہوتی ہے, بدنی قوت 40 جوانوں کے برابر ہوتی ہے. میں کہا کیسا میرے تھا آپ کا جو بسر کا پرہیز ہے, آپ کو پرہیز کر لیں گے, آپ کو اتنا سا پرہیز کر لیں, تھوڑی سی دوائی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ کثرت اس کی شادی شدہ لوگوں کے لیے کئی بیماریوں کا, ضعف قلب کا, ضعف اعصابی ضعف کا ذریعہ بنتی ہے. بعض لوگوں کے کانوں کی سنوائی ختم ہو جاتی ہے, آنکھوں کی بینائی ختم ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے کثرت سے. تو اس میں یہ پرہیز جو ہے یہ سب کے ذمہ ہے, اپنی حفاظت کرنا اور یہ اپنے آپ کو جو ہے تو اس آزمائش سے پار کر کے نکالنا. پھر جو ہے اب 3-4 سال ایک واقعہ نہیں سنایا ہے اپنے ساتھیوں کو, پتہ بھی نہیں ہوگا. پہلوان والا واقعہ خالد صاحب کو نہیں پتا ہے, پتہ ہے, یاد ہے, یاد ہے آپ کو کہ بھول گئے؟ ارشاد صاحب کو یاد ہے, ارشاد کو یاد ہے. وہ اس طرح ہے کہ یہ میں لاہور میں پہلوانوں کے محلے میں رہا ہوں, داتا دربار کے پاس جو ہے مونی روڈ ہے, اس پر ایک محلہ ہے جو پہلوانوں کا محلہ ہے, بلو پہلوان, یہ سارے گاما پہلوان اسی محلے کے ہیں. اس میں میرا گھر تھا, 6 مہینے میں, وہ 4 مہینے 6 مہینے رہا ہوں, جن کے اکھاڑے وہاں پر تھے کشتیاں وغیرہ. تو ایک پہلوان نے یہ سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو مثالی پہلوان بناؤں گا. تو اس نے اس کو خوراک غذا سب بڑی زیادہ رکھی, لیکن اسے کہا کہ ایک جو ہے تیری شادی نہیں کرنے دوں گا, اور دوسرا یہ ہے کہ تو پرہیز کرے گا سخت. تو بڑی سخت پرہیز ہوئی اس پر, کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ امر مجبوری اس کو اس کی شادی کرنا پڑا. شادی اس کی کر لی, لیکن یہ تھا اسے کہا جب یہ پہلی کشتی جیت کر ایسے معیاری ریکارڈ نہیں قائم کرے گا تو اس کو تو بچانا ہے. تو اس نے اس کے لیے اس طرح کیا کہ درمیان میں ابا جان کی چرپائی ادھر بیٹھے کی ادھر بہو کی پابندی ہے اس پر. اس نے بڑا صبر کیا کیا کیا, سوچتا رہا کہ کیا, دونوں سوچتے رہے آگے چڑا چڑی, دونوں سوچتے رہے کہ کیا مسئلے کا حل نکلا ہے. بیچ میں بابا صاحب ہے کہ اب کیا کریں, اس پانی اس پہاڑ کو کیسے پار کریں گے. تو لڑکے نے جب بابا جی سو گئے نا, خور خور نے کیا تو لڑکے نے اپنی ٹانگ بابا جی کے اوپر سے ایسے کیا, ٹانگ کو پکڑو, ٹانگ پکڑی سے ایسے اٹھایا ٹانگ پر اپنے پاس لے آیا, جو کچھ ہونا تو ہو گیا. تو اس نے کہا ٹانگ کو پکڑو تو میں اب میں واپس اپنی چارپائی پر پہنچاتا ہوں. جب ٹانگ کو اس نے پکڑا تھا تو ایسے اس نے جو اٹھایا تو باپ کے اوپر درد گری, درد گری. اب بابا جی جو بیدار ہوئے تو دیکھا, سمجھ گئے سارا راز سمجھ گئے کہ, اور تو اسے کہا کہ اسے کہا درا اس تشریف سے تو لے آدھے میں بخی کہ بغیرت اس واقعے سے پہلے اٹھا سکتے تھے, اب نہیں اٹھا سکتے. اب وہ اصحابی زور سارا گیا بس ختم ہو گیا, اور جاؤ دلے بغیرت تم پہلوان بنو گے وہاں کہ تم نہیں بن سکتے ہو, کتنا صبر اور پرہیز نہ ہوا تو پہلوان کیسے بنو گے. سچ بات ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے شادی کی نیتیں ہیں, اولاد صالح کی نیت کرے آدمی, یعنی اپنے آپ کو کے جذبات ختم ہوتا کہ اس کو گناہ سے, گناہ کے خطرے سے محفوظ ہو جائے, یعنی اور اس کی وجہ سے دوسرا عورت کے جذبات جو ہیں وہ پورے ہوتا کہ وہ گناہ سے بچ جائے. تین نیتیں ہیں اس کی. ہاں جی پروفیسر صاحب, پرنسپل صاحب, کتنی نیتیں ہیں؟ تین نیتیں ہیں جی. اسی وجہ سے آپ تین تین ہی ہیں جی. تین تین کا اس کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے اس کو پتہ تین تین. تو اس پہ میرے بھائی یہ جو شریعت نے پابندی لگائی ہے تو تیرے فائدے کے لیے لگائی ہے, دنیا کے فائدے کے لیے, آخرت کے فائدے کے لیے. دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو یہ ہو گیا, یہ پہلی بات ہے. یہ ہے, یہ با ہے, یہ با ہے. پھر دوسری اس کے بعد آزمائش آتی ہے مال کی, دوسری مال ہے, جا تیسرے درجے میں. دوسری آزمائش مال کی ہے, پھر آدمی کو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. پہلے تو شکل صورت کی وجہ سے اس کے قابل میں عورت آ رہی تھی, یعنی آپ جی آپ تو اس سے مال مانگتی ہے, ہاں جی مال مانگتی ہے اس سے کہ مال ملے. تو اچھا جی, تو کیا بات ہے, مال کی دوسری آزمائش ہے مال کمانا. اس میں انسان پھنستا ہے, پھر مال کمانے کا جذبہ بنتا ہے تو اس کے لیے وہ کپڑے بیلے, برا ہاتھ, دن رات کھڑا, کمر درد کر رہی ہے, کچھ ہاتھ دکان چلاتا ہے کپڑے کی نا, بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا, نہیں بیٹھا عید کی, عید کے سودا سودا سلم کے پیچھے. تو اس نے کہا کہ اتنے آج کل اتنا رش ہے, جب عید کی خریداری ہوئی کہ اتنا رش ہے کہ کمر ٹوٹتی ہے. یعنی تو مال کمانے کا پھر ہوتا ہے, یعنی تو شیطان پھر انسان کے ساتھ صلاح کرتا ہے کہ تو اگر دینداری کرے گا, تو اگر دھوکہ نہیں دے گا, تو اگر صحیح چلے گا, تو اگر فیئر چلے گا, یعنی تو اس سے جو ہے اس سے تو تیرا کاروبار کیسے بڑھے گا, تیرا کام کیسے بنے گا. تو بلال صاحب آپ اپنے کام پر جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں نا، جائیں کیونکہ پھر عید کے بعد تو پھر مستری نہیں ہوتے، عید کے بعد جانا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آسانی فرمائے. کیا بات تھی جی؟ ہاں اس کو ہے، اس کو حرام کی کمائی کی طرف جو ہے اس کو موڑتا ہے، حرام کی کمائی کی طرف موڑتا ہے اس کو، حلال حرام کی تمیز ختم کرتا ہے، کہ بس مال ہو جس طریقے سے ہو، ظلم سے ہو. دو تین دن ملنے کے لیے آدمی آیا، اس نے کہا کہ صحابی کا فلانا گرفتار ہو گیا. میں نے کہا تو بڑا اچھا خاندان تھا، ایک بھائی ہمارا مرید تھا، دوسرا کسی کو نقشبندی سلسلے میں خلافت ہوئی تھی، تو ان کا تیسرا بھائی تھا، کیسے گرفتار ہو گیا؟ اور کہا ڈاکٹر صاحب جتنے دھماکے صحابی کے ہوئے یہ کراتا رہا ہے، صحابی کے دھماکے یہ کراتا رہا ہوں، اور ایسے اس کے اکاؤنٹ میں اس طرح آن لائن پیسے آتے رہے ہیں، لاکھوں روپئے کا حساب اس نے بتایا. تو آپ مال کے لیے اتنا بھی تمیز نہ رہی کہ کیا جائے انسانی زندگی آگے. جلبئی کا ایک اقبال ہوتا تھا جلبئی کا، ہمارا مولانا صاحب کا مرید ہو گیا، میرے ساتھ رہتا تھا. ایک دفعہ شہر ہم جا رہے تھے، لیڈنگ والا اسٹاف ہے نا سمائی گیٹ والا، یہاں ہم اترے تو اس نے کہا سامنے سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سامنے مکان ہے نا، یہ ہماری تربیت گاہ تھی. میں نے کہا کس چیز کی تربیت گاہ؟ نے کہا کہ دھماکے کرنے کے لیے ہمیں نیشنل عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی یہاں تربیت دیتی تھی دولت کے وقت میں، کہ یہاں ہماری تربیت مکمل ہو گئی تو پھر ہمیں افغانستان بھیجا گیا. اجمل خٹک جو ہے وہ وہاں ہجرت کر کے وہاں پر ہوا ہوا تھا. وہ کیا کہتے ہیں، ہجرت تو اچھا لفظ ہے، جلاوطن، خود ساختہ جلاوطنی، خود ساختہ جلاوطنی کی وہاں پر تھا. کہتے ہیں کہ وہ پھر اگلی ٹریننگ وہ دیتا تھا. کہتے اس نے بٹھایا، اس نے کہا جب بچو خبر اور ہے مونگا دونیم ذرا کالا جاڑو پختانو اور سوار لسوا کالا جاڑو مسلمانہ نے. تو کہتے میں اٹھا، میں نے کہا کہ غلط جو ہے مونگا آدم علیہ السلام زمانے نہ مسلمانہ ہوں اور سوار لسوا کالا دونیم ذرا کالا جاڑو پختانو. کہتے اس کا میرا ٹاکرا ہوا، مجھے نکال دیا. میں نے کہا شکر ہے کہ زندہ بچ کر آ گئے ہو، ان ایسے آدمی کو زندہ بھیجنا نہیں ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ جس دھماکے میں آدمی نہیں مرتا تھا اس میں 5,000 معاوضہ تھا، اور جس میں آدمی مرتا تھا اس میں 10,000 معاوضہ تھا. اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ سونا 1,000 روپے تولا اتنا معاوضہ ملتا. تو مال کی لالچ. میرا ایک دوست ہے چرسدے کا عالمگیر وکیل ہے، اس نے بتایا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے محلے کا ایک لڑکا تھا، جو اللہ نے اس کو خوبصورتی صحت اس نے جو مال دیا تھا، کہتے وہی دھماکے کرایا کرتا تھا. کہتے سنا رہا تھا کہ ایک دفعہ میں نے یہ ناگمان کے سردریاب کے پل پر بم رکھا اس کو اڑانے کے لیے. کہتے اتنے میں افغان عورتیں آ گئیں، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بم کو دیکھ کر سمجھے کہ لوہا ہے، ہم اس کو بیچ دیں گے کباڑ میں تو پیسے ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنے اس پہ اسے باندھ دیا گٹھڑیوں میں اور پل پر سے اٹھا لیا. کہتے تھوڑی دور گئیں تو دھماکے کی آواز ہوئی، بس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو ان نے بتایا، تو اس عالمدیو نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ لڑکا ایسے بیمار ہوا ہے کہ اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چارپائی پر گر رہا، ایسی پکڑ میں لگ گیا ہے. کہ مال کا لالچ، مال کا لالچ، اس کے لیے آدمی حرام، قتل، جھوٹ، فریب، دھوکہ سب کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے برخوردار میرے پاس ثبوت ہیں, ٹھیک ہے نہیں, گواہ میرے پاس موجود ہیں, میں جو بات کرتا ہوں نا تو میں ذمہ وار آدمی ہوں, میری بات یہ ٹیپ میں آ گئی ہے, اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو اگر پارٹی کورٹ میں چیلنج کرے تو میں گواہ پیش کروں گا اور میں پیش ہوں گا اپنے وکیل کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی. اس کی ہم ان باتوں کے اس وجہ سے ڈنکے کی چوٹ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے آگے. چلیں بات زیادہ کی فائدے کی, میں بول کہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہمارے کتب خانے میں قادیانی کے بارے میں لکھی ہوئی ہے, یہ 1996 میں لکھی ہے. اس آدمی نے کہا ہے کہ کوئی اس کو قادیانی کی کورٹ میں چیلنج کرے اور میں جواب دوں. آج کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال ہو گئے. 18 سال ہو گئے بغیرت چیلنج نہیں کر سکے. اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا خلیفہ لیٹا ہوا تھا اور آم کٹے ہوئے آم کھا رہا تھا اور ایک لڑکا پیچھے سے اس پر لگا ہوا تھا. اس میں الفاظ نکال کر دیکھو, پھر تم ان بھائی اور چچا اور وہ جو ماموں تمہارے قادیانی ہیں ان کے ساتھ پھر تم تعلقات رکھتے ہو. یہ تعلقات رکھنے والی چیزیں ہیں یہ گدے لوگ, یہ غلاظت. ان غلیظوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے آدمی؟ کبھی شادی کے ان کے گھر جانا, گھر چھوڑنا, ان کو سلام کرنا, آگے آ کر کے دیکھنا, دیکھنے کے قابل نہیں. جو کتاب میں لکھے ہوئے آج 18 سال ہو گئے چیلنج نہیں کر سکے اس میں, یہ اتنے غلیظ اور اتنے گندے ہیں. دوسرا اس نے لکھا ہے کہ جب نئی لڑکیوں سے اس نے شادی کر لی تو پھر اس کی صحت نہیں تھی, پھر نوکر ہی ان کو سنبھالتے تھے. یہ بھی اس نے لکھا ہوا اس میں, نہ اس کو چیلنج کر سکے نہ اس کو چیلنج کر سکے. تو اس لیے وہ میں اتنا مطلب چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ میں ایسی بات کروں کہ اس کو پھر میں کل کورٹ میں جواب نہ دے سکوں, ٹھیک ہے نا. اس کا میں انشاءاللہ جواب دے سکتا تب میں بات کیا کرتا. تو خیر کیا عرض کر رہے تھے جی, مال کی بات ہے کہ ہی تمہارے بغیرت ہیں تو مال کے لیے قادیانی ہوئی ہیں, مال کے لیے قادیانی. اتنی گھٹیا سوچ. مسرت صاحب وفات پا گئے, بڑے قابل آدمی تھے. انہوں نے پتہ رسالے میں دکھایا مجھے یا کیا, انہوں نے اس کا ربے کا خلیفہ کا خطبہ جمعہ کا خطبہ یا اس کا درس قرآن, یہ انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا دیکھو درس قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے بدکاری کوئی خاص وہ برا عمل نہیں ہے, نعوذ باللہ. پہلے اس وجہ سے اس کوئی اجازت نہیں تھی کہ دوائیاں نہیں تھیں کہ حمل کو روکا جا سکے, اس لیے اس کو روکا ہوا تھا, اس پر پابندی تھی. اب تو حمل روکا جا سکتا ہے, لہذا نعوذ باللہ یہ کہ یہ ان کے خلیفہ کا جمعہ کا خطبہ ہے اس کا. تو ویسے مزے جہاں مل رہے ہیں آپ کو بس, چلیں کوئی بھی میں نیشنل ہماری پارٹی والا کے احتکاب میں آیا ہوا تو ذرا خفا ہوگا, اس کو خوش کرنے کے لیے ایک میں جملہ بھی کہہ دوں. وہ غفار خان کی کتاب ہے نا میری جد و جہد, یہی نام ہے اس کا, کسی نے پڑھا زباد بند جد و جہد کتاب جاوید ہے. اس کے آخری صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ ربوا میں ہائی اسکول ہے اور وہاں پر آدمی داخل ہو تو وہ لوگ مفت تعلیم دیتے ہیں, خرچ اخراجات بھی دیتے ہیں سارے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا, غفار خان خود گیا اسکول میں داخلے کے لیے. کہتے جب میں وہاں گیا رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں کنویں میں گر گیا ہوں. صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کہ چھوڑ کر آ گیا. تو ہو سکتا ہے صحیح ایمان بچ گیا ہو, ایمان لے گیا ہو ساتھ میں. ابھی بلا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے کہ چلا گیا ہے؟ ابھی بلا کا بیٹا کدھر ہے؟ برخوردار تپا ستا بزو باہر بھلے گما تا بزو باس میں باشیمان نہ زیادہ بے وقوف ہے تا خبر ہے سر کہ وہ ٹیک لگو رہے تھے بڑھا ہے ٹیک لگو رہے تھے اور یہ سر خبر ہے کہ اور تو شرط نہ ہل تک یہ نمبر ہم سے بات اخکار ہے ڈابل برانڈے تو بات ہے اور خواہش اڑے نہ بارہ برانڈے کے کھینا بیان میرے میں جب محبیت نہ ہو آدمی کو اس کو میں نہیں چھوڑتا ہوں. معاشی مانا پوچھنے خبر ہے کہ تم عمر دش لو بیا معاشی میں اللہ تعالیٰ کا ہم فقراء پر فضل ہوتا ہے سب پارٹیوں والوں کو ہمارے پاس آنا پڑتا ہے میں ان کے پاس نہیں جاتے جی راجی بے نظم سے منگا نہ ضرورت میں اس کی اسفنجار کے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی کی شادی تھی نا اسفنجار کی بیٹی کی اور مشہد اس کا اس ڈاکٹر خان کا پوتا اس کے ساتھ شادی تھی تو نیشنل عوام پارٹی والے بڑے بڑے میڈیکل کالج میں لیڈر ہوتے تھے پروفیسر سامان سارے شادی کا کارڈ میرے لیے آئے شادی کا کارڈ میرے ان کو کسی نے نہیں پوچھا جی تو بادت روان ہے افسوس سو کو مداح ہو گدے زور دے گدے زور دے مولانا صاحب گدے زور دے جدید ہم نے مجبوری مارا واڑی سو مجبور مجھے بلاتے ہیں گدی کا زور ہے جس گدی پر میں بیٹھا ہوں اس کا زور ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بہر ان سے کبھی کوشش نہیں مانگی ہے کہ ان کی شادیوں پر میں جاؤں ان کو ضرور پیش آتی ہے تو ان کو آنا پڑتا ہے جی تو خیر حضرت کر رہا تھا آپ کو مال ہمارا مضمون تو اس کا تھا مال کا تھا کہ مال کو اس وقت جو آپ گڑبڑ کرتے ہیں تو اس میں مال ضرور ملتا ہے کیونکہ من طلبا وجدا فقط وجدا یہ اصول ہے جس نے کسی چیز کی طلب کی پھر کوشش کی تو اس کو ضرور ملے گی اس کو ضرور ملے گی اور اس پر جو ہے تو وہ مال حرام مل جائے گا اور اس سے جو ہے یہ بنگلے بنا لے گا اس سے کھانا پینا موٹریں بنگلے سب کچھ ہو جائیں گے لیکن وہ ان کے مال کو دیکھ کر آپ جو ہے تو اس میں مبتلا نہ ہوں لیکن واضح ہوں پھر حیات دنیا شاید تو پڑے کوئی نہیں. سورہ زخرف گیا کہ سورہ گیا لیکن واضح بہوں پھر حیات دنیا عبداللہ صاحب پڑھ لیتا ہے فوراً ماشاء اللہ باقی حافظ سلمان کہ اللہ پاک نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں اس لیے تاکہ ان کو اللہ پاک دنیا میں عذاب دے اس مال کے ذریعے سے دنیا میں ان کو عذاب دے. تو مال جب خوب پھول کھلتا ہے پھیلتا ہے پھر کلاشنکوف کے بغیر باہر پھر نہیں سکتے ہیں پھر شوٹ ہوتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر قتل مقاتل ہے پھر مقدمے یعنی پھر ہنگامے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں تو ان کو کرنا پڑتی ہیں اور اس میں جو ہے تو اس پھر اپنا اثر دکھاتا ہے مال جب پھوڑا بنتا ہے نا نکلتا ہے پھر اس کو درد ہوتا ہے پی پڑتی ہے پھر تو اکثر ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کیا زندگی ہے ایسی بیماری شوگر میں مبتلا بائی پاس بیماری دل کا بائی پاس کرو شوگر کا علاج کرو اتنی دوائیاں کھا کر چلو پھر اٹھ نہیں سکتے ہو جی ہاں جی کینسر کا تحفہ بس وہ پھر اس کے تحفے حرام مال کے تحفے پھر آتے ہیں. اس لیے بہت نادان ہے بہت بیوقوف ہے بہت نہ سمجھے وہ آدمی جو مال کو حرام طریقے سے کماتا ہے. وہ مال تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن وہ مال اس کو خوشی راحت اور اس کو جو ہے تو وہ نہیں دلا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کو وہ راحت خوشی یہ چیز نہیں دلا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس میں بہت احتیاط کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور غلام کے غلام کے بارے میں یہ بھی مالک فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ اتنا مجھے ٹیکس ادا کر دیا کریں اور باقی آپ اپنی کمائی کریں. اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو یہ کوئی مسئلہ ہے شریعت کا نا ایک مکاتبت ہے کہ کہتے ہیں اتنے پیسے لاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں اس کو تو مکاتبت کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں معلوم دعوت والا تو ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے, ایک کو تجارت کی اجازت ہوگی. ہاں کیا بولنا کر تجارت یا اپنا کوئی پیشہ کریں اور مجھے اس میں سے اتنا ٹیکس دے دیا کریں, یہ غلامی کا آپ کا یہی ہے. تو ان کا وہ غلام تھا تو وہ کچھ نہ کچھ وہ روزانہ اپنے ٹیکس کی آمدنی لا کر ان کو دیتا تھا. ایک دن چلا گیا تو اس نے کھانا لے کر آ گیا, کوئی بھوک شدید تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے والدہ سے پوچھتے رہتے تھے, اس نے پوچھا نہیں ہے اور کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے تھے, اس نے کہا جی میں ایک قبیلے میں ایک منتر میں نے پڑھا تھا, یہ کوئی منتر جنتر جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں اس میں نے منتر پڑھا تھا, ان کا کام ہو گیا تھا تو اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا, آج مجھے اسے گزرا تو ان کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے روکا تو کھانا کھلا کر ساتھ کھانا مجھے دیا, تو میں نے آپ کو وہ کھلا دیا. وہ ہو اتنے پریشان ہوئے کہ کہہ کرنے کی کوشش کی تو کہہ نہیں ہوا. پھر لوگوں نے کہا بہت سارا پانی پی لیں, اگر آپ بہت سارا پانی پی لیں اور پینے کے بعد آپ کہہ کریں تو پھر ہو جائے گا. وہ پانی پیا پیا پیا کہہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اس کو نکالا, وہ ایک نوالے کو نکالا, لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس کے لیے. تو علماء نے اس پر باس کی ہے کہ جب اس غلام نے کسب کر لیا تھا تو حرام کا گناہ اس کو ہوا, اس نے آگے معاوضے میں دیا ہے, ان کے لیے یہ حرام مطلق نہیں تھا. وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرام مطلق نہیں تھا, لیکن جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے کہا اس ایک نوالا اگر میری جان نکل کر یہ نوالا باہر نکلے تو میں اس کو نکالوں گا. تو اس حلال کی برکت ہے کہ ہندوستان کے یو پی کا علاقہ جس میں آتے ہیں دہلی وغیرہ آتے ہیں نا, یہ سب سے ان کا بایا ناز صوبہ ہے. تو یو پی کے علاقے کی بڑی بڑی جاگیریں جو ہیں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد صدیقیوں کی ہیں, فاروقیوں کی ہیں, صدیقیوں کی ہیں, عثمانیوں کی, اس جگہ کی جائیدادوں تک اللہ نے پہنچایا ہے. اتنی برکت ہوتی ہے اگر آدمی حلال پر صبر کر لے اور حلال کے لیے پریشانی اٹھا لے اور تکلیف برداشت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت کرتے ہیں. اس لیے روزے کے معنی میں جو ہے تو کبھی بھی بے احتیاطی نہ کرنا میرے بھائی, روزے کے معنی بے احتیاطی نہ کرنا, مال کے معنی بے احتیاطی نہ کرنا, جو آرام کما لیا تھا اس کو فوراً حوالے کر دیں, یہاں سے اٹھنے کے بعد اس کو حوالے کر دو, اس کو اپنے پاس نہ رکھ, اتوار اور سانپ اپنے گرد رکھے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں بڑے خطرات مشکلات آ سکتے ہیں. ایک ایک پائی کے حساب کر کے دے دیں, جو کسی کا مال جو ہے وہ زائد نہ رکھے, ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ دوسری آزمائش جو ہے وہ مال کی ہے, اور مال کے بعد تیسرا جو ہے جا ہے بڑا بننا, ایم این اے بننا, ایم پی اے بننا, افسر بننا, لیڈر بننا, ملک بننا, چودھری بننا. کہتے آدمی مال کماتا ہے تکلیف اٹھا کر, پھر تکلیف اٹھا کر اس مال کو لگا کر لیڈر بنتا ہے. ایک لیڈر صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے کی شادی ہو رہی ہے اور اس میں میں نے پرویز مشرف کو بلایا ہوا ہے, تو آپ لوگ ضرور اس میں آئیں گے تاکہ میرا جو ہے تو یا کہ شادی کا جرگہ ذرا بھاری ہو. وہ قبائلی ملکوں کو بلایا تھا کہ کلے کے ساتھ ضرور آئے, شملے والا کلا آئے, کیوں تو میں سارا روب داب قائم ہوتا ہے کہ قبائلی ملک آئے ہوئے. جب یہ لڑکوں نے کلا اور شملہ چھوڑ دیا اس کا بڑا روب تھا نہیں. میرے لیے تو تین کلا ترکی سے لایا ہے بیٹا, ایک وہ دوسرے ختم کے دوران ایک میں نے پہنا ہوا تھا. کلے والے بھی ساتھ آئے, یہ بڑا صحیح سے جمع کیا. پھر وہ پرویز مشرف نے تو آخر میں کہا کہ میں کھانے پر نہیں آ سکتا کیونکہ سرکاری قانون میں ولیمے پر کھانے کی اجازت نہیں ہے, تو دوسرا یہ ہے کہ حفاظت بھی نہیں ہے. تو پل کنٹینٹر ہوٹل میں اس نے چائے کا کیا, چائے تو ہم نے وہاں جا کر پی, یہ سب سے آیا ملا, مجھ سے ہی ملا, تو اندازہ ہوا کہ کافی بیوقوف اور سادہ لو ہے. اسی دیر ساری حماقتیں کر گیا بیچارہ. اور اس میں اس طرح ہوا کہ شام کو کھانا تھا, تو جب کھانے پر گئے ہم تو اس میں جس معیار کا کھانا تھا اور جو برتن تھے وہ ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر مسعود الرحمان ہے, ریٹائرڈ ہو گیا فزیشین ہے, بڑا مزیدار آدمی بھی ہے, فزیشین بھی ہے, بڑا تکڑا آدمی. تو اور میں اکٹھے بیٹھے تو اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے کہتے حاجی صاحب ہم پیسوں تو لگے اور کالم نہیں اچھے ہوئے تھے, حاجی صاحب نے پیسوں تو لگے اور کڑے تھے, ہمارے اس کو لگا دے گورے تھے کہ حاجی صاحب پیسوں کو جلا رہا ہے جی, کہ کتنے پیسے اس نے جلائے آج. میں نے کہا واقعی ہمارے دوست مفتی غلام الرحمان صاحب اس کے بیٹے کی شادی تھی, اس نے ان دنوں میں یہ یہاں پر اس کی حکومت تھی ایم ایم اے والوں کی, ان کا یہ بشیر تھا, اس نے حسبہ بل بھی بنایا ان کے لیے, سارا مفت کام کیا اس آدمی نے, کوئی پیسے نہیں لیے. آخر میں انہوں نے اس کو کہا کہ ایک گاڑی تو لے لیں کہ آپ کو جانے آنے میں آسانی ہو, اس نے کہا میں نہیں لیتا. اس کے جب بیٹے کی شادی اس نے کہا کہ اپنے مدرسے کے طلباء کے علاوہ اور خاص دوستوں کے میں کسی کو بھی نہیں بلاتا, ان حکومت والوں کو تو ایک کو بھی نہیں بلاتا کہ یہ وزیر اس میں آئے یا یہ وزیر اعلی آئے اس کو بھائی, بالکل مدرسے کے طلباء اپنے مدرسے کے, انہوں نے کھانا کھایا چند ایک گھوڑا مار دیا بس. یہ میں کہ کیسے کرو کرو فرق کے مظاہرے کروں گا ان کو بلاؤں گا, تو اپنا قیمتی کمایا ہوا مال آدمی خرچ کرتا ہے اور اس سے لیڈر بنتا ہے. تو مائر مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں لیڈر کے نام پر اگر دو کشیں لگا دو تو کیا بن جاتا ہے, گیدڑ بن جاتا ہے کہ یہ گیدڑ ہوتے ہیں. یعنی خود ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی کے پاکستان کے صف اول کے لیڈر رہے 23 سال کی عمر میں. انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے تو مرکز سے مسلم لیگ کو حکم آیا کہ جو کانگریس کا اجلاس ہونے والا ہے, جو ہائی کورٹ کی عمارت ہے نا, یہ صوبائی اسمبلی کی عمارت تھی اس زمانے میں, کہ ہائی کورٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے تو اس کو ہر لحاظ سے روکنا ہے. تو کہتے ہیں ہم جلوس لے کر آئے تھے, اوپر ریل گزرتی ہے, نیچے سڑک ہے نا, یہ اس کے پاس ہائی کورٹ کے پاس, اس کو سورہ پل کہتے ہیں لوگ, سوراخ والا پل ہے. کہتے ہیں اس جگہ پر انگریزوں نے آ کر سرخ پٹا باندھا ہوا تھا اور اشتہار لگایا تھا کہ جس نے اس کو پار کیا, اس کو پار کیا تو گولی چلے گی. اور کئی دفعہ نے اس واقعے کو سنایا لیکن غور سنا رہے تھے کہ جلوس نے پار کر لیا. تو میں نے ایک دفعہ جب میں ذرا سمجھدار ہو گیا میں نے کہا ان سے پوچھوں گا کہ اس کی پار کرنے میں قیادت کس نے کی تھی. تو ایک دفعہ سنانے لگا تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ یہ بتائیں نا کہ اس کو جلوس کو پار کرنے کے لیے کس نے قیادت کی تھی. پھر انہوں نے بتایا, نے کہا برفدار نعرہ تکبیر میں نے بلند کیا اور میں نے پار کی. کہتے میرے پیچھے پھر پیر مانکی صاحب نے پار کیا, ان کی عمر 25 سال تھی, گدی نشین تھے, 25 سال اس نے پار کیا. پھر اس کے مریضوں نے پار کیا, پھر گولی چلی اور گولی سے ان کا ایک مریض شہید ہو گیا اور ایک کے گھٹنے میں گولی لگی اور زخمی ہو گیا. کہتے بس یہ واقعہ زمانے میں تو سیاست میں کچھ تو خون نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں اس کی شہادت ہونی تھی کہ بس سارے ہندوستان میں ایسی زوردار تاریخ ہوئی کہ لوگ مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے آ کر وہ جمع ہو گئے. تو ایس پائے کے لیڈر تھے خود, سبحان اللہ. اور فرما رہے تھے کہ ہمیں حکم ملا کہ انگریز نہیں جائے گا جب تک اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے, شدت نہ کی جائے. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تھانوں پر اور اس کے بڑی بڑی عمارتوں پر دھماکے کرنے کی ضرورت ہے. تو فرماتے کہ رات کے 2 بجے گرنیٹ لے کر میں جا رہا ہوں تھا پلٹیوں کو اڑانے کے لیے, اسٹیشنوں کو لے کر احتیاط کرتے تھے کہ آدمی نہ مارے جائیں, اس کے لیے احتیاط ہم ضرور کرتے تھے کہ آدمی نہ مارے جائیں. لیکن انگریز کو پتہ چلے کہ اب تحریک جو ہے وہ شدت کی طرف جا رہی ہے, اگر ہم نہیں چھوڑتے تو ہمیں معاف نہیں کر رہے. یا اس کے نتیجے پہ پھر انگریز نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو اتنی قربانی والے لیڈر گزرے تھے. اس لیے کوئی سیاسی عالمی بات ہوتی تھی نا تو اخبار وغیرہ سب کچھ ساتھی ان کے پاس جا کر بڑا تبصرہ کرتے تھے, تو وہ ایک جملے میں فیصلہ کن بات کیا کرتے تھے, ایک جملے میں فیصلہ کن بات کرتے, اور جو بات انہوں نے کہی ہوتی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, بعد میں پھر جنتائج سمجھ آتے کے سامنے پھر ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا تھا, باقی سارے پاکستان کے لیڈر غلط جا رہے تھے. اتنی بصیرت تھی سیاسی. تو میرے بھائی اس میں پھر آدمی ضابطوں کو ترک کرتا ہے لیڈر بننے کے لیے. اللہ کا مجھ پر احسان ہے, میں نے مولانا غلام غوث عربی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنا اٹھنا کیا. اب چند آدمی ہوتے ہوں گے جنہوں نے ان کو شاید دیکھا ہوگا. حاجی صاحب قتل ہو, عربی صاحب قتل ہو, حاجی قتل ہو, شکر رہیے. بس باقی بول سو رشتہ ہے چار قتل ہوئی, بس یہ تو پاس ہی کہ اپنے سارے مفادات دین پر قربان کر کے سیاست کرتا تھا, یہاں تک کہ جان قربان کر کے, اور پھر اس کا ریکارڈ تھا کہ اس سے پھر کوئی جیت نہیں سکتا. بیسر و سمانی کی حالت میں نکلتا تھا, اور مثلا میرے گاؤں کے پوسٹر میں نے چھاپ کر لگا دیے, اور جو ہے تو حاجی صاحب کے گاؤں کس طرح لگا دیے, بس اس نے آ کر ایک دورہ کر لیا. بس تاج کے مولوی کہتے ہیں میں تصویر نہ لگاؤں گا تو میرے کیسے الیکشن کر سکتا ہوں. میرا طارق علی شاہ صاحب اپنے مدرسے کے کاغذات چھاپنے کے لیے گیا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ فلانے لیڈر کی فلانے مولوی صاحب کے 10 تصویریں لایا ہوا تھا, 10 پوز, کہ یہ پوز اشتہار پر کیسے آئے گا, یہ پوز اشتہار پر کیسے آئے گا, یہ پوز اشتہار پر کیسے آئے گا. پھر آخر بڑی مشکل کے بعد ایک کا انتخاب کیا, اس کو پھر لگایا. تو جاہج ہے بڑا بننے کا جذبہ. بڑا بننے والا جذبہ والا جو ہوتا ہے یہ اچھا خاصا بیوقوف ہوتا ہے. اور اصولوں کو چھوڑتا ہے, حق کو چھوڑتا ہے, جھوٹ فریب کا اختیار کرتا ہے, ظلم عدوان. ہمارے علاقے میں ایک اجرتی قاتل ہوتا تھا, ملا اسرائیل اس کو کہتے تھے, تو کسی مسجد کا امام تھا, وہاں سے ڈاکو ہو کر قاتل ہو کر پھر جنگلوں میں چلا گیا. اس کی پوری وہ تھی وارداتی, اس کا گروہ تھا, گینگ تھی اس کی, اس کی گینگ تھی. اور وہ ایک دفعہ جنگل میں اس کو بھوک لگی تھی, ایک آدمی کو گھاس تھے کہ ایک بکری دے دو چرواہے, اس نے کہا بکری میں کیسے دے دوں, بس بندوق اٹھائی ڈگ ساری بکریاں بس جنگل میں پھر رہی ہوں, اور ایک ایک گزبا کر کے بس کھا رہا. تو یہ ہمارے گاؤں کے پاس پکڑا گیا, ہمارے گاؤں کے پاس پکڑا گیا, پولیس نے پکڑ لیا. اس وقت ہے کہ میں نئے تھا, قاسم شاہ میں نئے نے اس کو پھر چھڑایا. بس وہ دن آج دن قاسم شاہ کی سیاست ختم ہو, اللہ کی پکڑ میں آ گئی. لاکھوں روپے خرچ جاتے ہیں لیکن آ جاتے ہیں, کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والے کو اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے. ظالم کا ساتھ دے وہ اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے. اور یہ دنیا داروں کو سمجھ نہیں, وہ کہتا ہے یہ کلاشن کوپ والا یہ گنڈا بدماش میری حفاظت کرے گا, تیری حفاظت یہ کرے گا کہ تیری حفاظت اللہ کرے. نہیں تو یہ صورت حال ہے جی. تو دوسرے بھائی اے عید کے چاند کیوں کرتے تو مولویوں کو پریشان, تو یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہے مفتی منیب الرحمان, تو یہ دیکھ نہیں پاتے تین صوبوں کے انسان, مگر نہ جانے کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں تجھے پشاور کے پٹھان. سبحان اللہ جی. تو جہاں جی بڑا بننے کا جذبہ, اس میں انسان بہت بیوقوفیاں بہت حماقتیں کرتا ہے, اور اس کا بھی جو بےرحربی کے فراخر انجام ہوتا ہے نا, وہ قتل مقاتلے دشمنیاں دعوتیں پریشانیاں مصیبت اور تلخ زندگی یہ ساری شروع ہو جاتی ہے, لیکن اسی پر خوش ہوتا ہے. ماشاء اللہ لسکر اشن کو انگریز بھائی صاحب 10 کراچی کو پھر رہی ہیں, کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور پنجاب کے ایک گورنر سے کسی نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا ارمان ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ میں انارکلی بازار میں پیدل پھروں اور جس طرح میں پہلے اس سڑک کے کنارے بیٹھ کر پیڑ پیڑ اس کے چوکی پر بیٹھ کر تکے والے سے تکے کھایا کرتا تھا وہ کھاؤں, لیکن اب یہ وہ چیز ہے کہ جس سے میں بس معروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے, اب آگے پیچھے کلاشنکوفوں سے ہی پھرنا پڑے گا. یہ کیا زندگی ہے جی؟ سچ بات ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اعزاز کہاں پر ہے اور سکون کہاں پر ہے تو یہ فقراء پر حملہ کریں, ان کی دولت ہمیں مل جائے. ایک اللہ کی پکڑ ہے, گرفت ہے, اللہ نے اپنی انسانوں کے کاموں کو چلانا ہے. اس لیے جس کو اللہ پاک دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے اس کو انتظار دیتا ہے, اس کا اللہ انتخاب کرتا ہے کہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہو جائے. تو تیسری آزمائش انسان کی جو ہے وہ جاہ کی ہے, اور بزرگ کہتے ہیں کہ جاہ اور مال دو, جذبہ جاہ جذبہ مال, یہ دو بھیڑیے ہیں, یہ اس مجمع میں گھس جائیں چیر پھاڑ کر سب کا خاتمہ کر دے. انسان بھی جذبہ جاہ کا بھرا ہوا اور جذبہ مال کا بھرا ہوا انسان جو ہے اس کے فرض واجب سنت کوئی عمل قبول نہیں. یہ جائے بیت اللہ شریف کی حاضری دے, طواف کرے, حج کرے, عمرے کرے, قبول نہیں ہے میرے بھائی. واضح حدیث میں آئی بات ہے, میں اپنی طرف سے نہیں دیکھ کہہ رہا ہوں, اور مولوی صاحبان کو شک ہو تو جو میں نے کتاب لکھوائی ہے مولوی عبداللہ صاحب سے اس کو پڑھ لوں. اس کو وقت نہیں ملا, اسے باقی دو جگہ جو مارا تھا کاف ہو رہا تھا, میں نے اسے کہا کہ جا کر اس کو پڑھ کر سنا دوں گا, لیکن ان کو میں زبانی سنا دوں گا. تو یہ جذبہ جا ہے. آپ کوئی بات پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں پانچ سات منٹ. تو ماں اسے بڑے کھپا کے گیا ماں بزرگا, عبدالرحمن عبدالرحمن وفات لو. او ہو ان اللہ یہ خور تو روس دو. اچھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ایک تو الحمد شریف پڑھ لیں, تین دفعہ کل شریف پڑھ لیں, اس کو بخش تیار ہو گیا. یہ حال ہے کلام پاک پڑھا گیا, اس کا ثواب جناب رسول اللہ نے پہنچا دیا, آپ کی روح کی مبارک کی برکت سے عبدالرحمان کو پہنچا دے. یہ اعلیٰ سلسلہ بیت تھا, ہمارے پاس آنے والا تھا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والا تھا, لال لودھی میں اپنے بچوں کے لیے کوشش کرنے والا تھا. یہ حال اس کی ساری قربانیوں کا قبول فرماتے, اس کی مغفرت فرما. اور یہ حال اس کے بال بچوں کے لیے غیب سے بندوبست فرما, اس کی لوگوں کے لیے ضرورتوں کے پورا ہونے کا غیب سے بندوبست فرما, آسانی والا معاملہ.